คืนนี้เดี๋ยวช็อตไฟติ้งเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณชันฮะคุณชันบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่รุ่นพี่นะนำมาเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเกิดขึ้นมา6ปีละเรื่องที่บอกว่าเป็น801นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่า801นี้นี่เป็นที่พักที่ไหนอย่างไรรู้แต่ว่าเป็นโรงแรมนะแล้วก็ตอนนี้คุณชันอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับชัน สวัสดีครับพี่ป๋อง ฮะน้องชันสบายดีนะ ป่วยเนี่ยพี่ เฮ้ยป่วยหมายว่าป่วยคือเป็นหวัดไม่สบาย หวัดใช่ครับเป็นหวัดไม่สบายหวัดลงคอช่วงนี้ก็ทยอยไปร้านบ้างอะไรบ้างครับเพราะว่าฝนมาตกทุกวันพี ่หวัดรับประทานแล้วนะ คร ับ ผม ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าคือช่วงที่ผมบอกเลยว่าคนจะป่วยเยอะเหตุผลก็คือมันเป็นช่วงที่ร้อนด้วยแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับช่วงนี้ถ้าโดนฝนโดนอะไรไปมีสิทธิ์จะไม่สบายสูงเหมือนกันนะนะครับถ้าไงก็ต้องดูแลสุขภาพนะชันนะ คร ับ ชันครับเดี๋ยวเล่าพี่ป๋องฟังหน่อยThe Shock Fighting เนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วแชมป์เก่าคือใครอ่ะ ผมจำชื่อเขาไม่ได้ เหรอเดี๋ยวผมรบกวนทีมงานด้วยนะเพราะว่าผมอ่ะนานๆจะมานั่งวันพุธซึ่งเป็นThe Shock Fightingสักทีหนึ่งส่วนมากจะเป็นน้องตั้นเนี่ยเขาเป็นตัวหลักบางทีก็สลับด้วยพี่เก่งเนาะแต่ว่าวันนี้พี่ป๋องคือผู้ที่มีงานบ่ายครับวันนี้ก็เลยมาจัดรายการคืนนี้ซะเลยเพราะเดี๋ยววันอื่นก็จะติดไงจากนั้นวันนี้ก็อยากจัดรายการแล้วก็อยากเจอแฟนรายการด้วยเนี่ยครับก็เลยขอมานั่งวันพุธนี้นะฮะThe Shock Fightingนะแต่ว่ายังคงเหมือนเดิมเนาะนะฮะคนไหนที่เป็นแชมป์ก็จะมีก็เรียกว่าสตางค์มอบให้นี่ฮะติดไปนวมซะหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับถ้างั้นชันคืนนี้พร้อมนะ ครับ สัญญาณเสียงโอเคมั้ย โอเคครับ สัญญาณเสียงโอเคนะพี่ป๋องได้ยินเสียงของชันชัดเจนนะฮะชันได้ยินเสียงพี่ป๋องชัดเจนนะครับ ครับครับ โอเคถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยแล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยนะฮะประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าถ่ายทอดให้ฟังเรื่อง801โรงแรมไม่ต้องพูดชื่อโรงแรมนะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเรื่องราวนะฮะเป็นอย่างไรครับ คือพี่เสือเนี่ยครับเขาฝากเรื่องกับผมไว้นานแล้ว ครับ แต่ว่าคือไม่มีโอกาสได้โทรหาเขาสักทีแต่วันนี้ก็เพื่อนผมนี่แหละเขาบอกเฮ้ยพี่เสือเขาให้โทรหาหน่อย ครับ ผมก็เลยโทรไปหาเขาก็เลยนั่งคุยกันเขาก็จะหยิบเรื่องนี้ครับ801มาให้ผมฟังแล้วก็เหมือนว่าสิ่งที่ผมฟังมาคือผมต้องบอกกันว่าพี่เสือเนี่ยเขาเป็นนักดำน้ำครับก็เป็นหน่วยช่วยชีวิตของทางฝั่งทะเลนะครับเราก็เหมือนว่าจุดที่เขาอยู่ก็คือจังหวัดนี้แหละครับก็เหมือนว่าจะมีกิจการของเขาอย่างคือเป็นโรงแร ม ของแฟนเขา ครับ ซึ่งว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็ย้อนไป6ปีที่แล้วคือโรงแรมเงี้ยจะเป็นโรงแรมเก่าๆโรงแรมนึงเลย ครับ แต่จะอยู่ในที่จะติดต่อกับอีกจังหวัดนึงครับ อืม ซึ่งว่าตัวพี่เสือเนี่ยก็เหมือนว่าจะเข้าไปรีโนเวทใหม ่ ในช่วงเดือนแรกๆก็เหมือนว่าจะไปทำสีทำห้องออกแบบห้องใหม่อะไรเงี้ย พี ่ก็คือเหมือนว่าประเด็นหลักอ่ะมันมีอยู่ช่างกลุ่มนึงที่ว่าเป็นลูกน้องของแกเขาก็มาทำงานกันปกตินี่แหละครับก็ทำเรนไปจนชั้น7ชั้น8แต่คือมันมีลูกน้องคนหนึ่งพี ่ครับ ก็เหมือนโทรหาพี่เสือบอกว่าพี่ไอ้801เนี่ยต้องทาสีเปลี่ยนของเปลี่ยนโซฟาเปลี่ยนหมดเลยใช่ไห ม พี่เสือเขาก็บอกว่าไม่วะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกเว้ยแค่ทาสีเฉย ๆ ส่วนเตียงก็เปลี่ยนไปตามขนาดเลยเอาเหมือนเตียงห้องอื่นก็ได ้ ซึ่งพี่เสือบอกว่าไอห้องเนี้ยครับแต่ก่อนเนี้ยมันจะเป็นห้องที่มีชาวต่างชาติกับผู้หญิงไทยนะครับซื้อไว ้ ห้องเดียวเหมือนว่าเวลาเขาไปเข้ามาอย่างเงี้ยครับเหมือนคือในช่วงนั้นนะคือเหมือนเขายกเลิกสัญญาหรือว่าขายคืนให้ทางโรงแรมยังไงผมก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเขาก็บอกแล้วห้องเนี้ยที่ต้องทำใหม่บอกแล้วเกก็พูดแค่ว่ามันแค่ต้องทาสีอย่างเดียวครับผมบอกแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น คร ับ เกก็บอกว่าช่วงที่ช่างเขาทาสีใหม ่ คือตอนนั้นน่ะมันต้องอุ้ยต้องใช้คนหลายคนเพราะห้องมันกว้างมันใหญ่มากที่มีคอนโดอ่ะแล้วมันจะมีสระน้ำส่วนตัวอยู่ข้างหลังอ่ะมันเหมือนว่าเขาก็ทำกันไปแล้วมันเหมือนมีห้องข้างๆครับเขาเดินมาพูดกับพี่เสือเพราะตอนนั้นพี่เสือเขาอยู่เขาคุมงานอยู่ ครับ เนี่ย ลางค่ำกลางคืนได้ทำงานกันหรือเปล่าเนี่ยไม่นะกลับเป็นหมดแล้วมีอะไรเหร อ กลางคืนอ่ะพวกผมอ่ะก็นั่งกินข้าวนั่งดื่มกันอยู่ในห้องนี่แหละแต่เหมือนมีเสียงคนน่ะ ครับ ดีดกีตาร์แล้วร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ อ ยู่ในห้องอ่ะ ครับ เนี่ยบอกไม่มีนะเจ้าของห้องเก่าเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วไม ่ มีใครอยู่ในห้องนี้ที่กำลังทำใหม่อยู่แล้วเหมือนว่าห้องข้างคือ802ครับเขาก็บอกว่าแต่พวกผมได้ยินจริงๆอะไรเงี้ยมันไม่มีไม่มีใครพักน้องเฮียก็ไปพักที่บ้านกันหมดเฮียไม่ได้เอาให้ใครพักนี่เลยแต่พอก็เถียงกันตรงนั้นเสร็จพอเสียงจบพี่เสียเขาก็เดินลงไปข้างล่างเขาก็ไปนั่งคุยกับแฟนเขาว่าเออเนี่ยห้องใคร802เขาบอกมาอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วตัวแฟนของพี่เสือพี่ฟ้าเขาบอกว่าฟ้าไม่ใช่แค่เขาได้ยินคนเดียวนะทั้งฉันนะแล้วก็เหมือนพี่เสือบอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ช่วงก่อนรีโนเวทอ่ะอยู่ดีๆพวกฝรั่งกับผู้หญิงไทยเขาก็มาคืนห้องให้เฉยเลยเขามาขายคืนให้เขาบอกว่าเขาจะไม่กลับไทยแล้วเขาจะยิงยาวอยู่นู่นแล้วเฮียเขาก็เลยเฮียเสือเขาบอกว่าเอางี้เดี๋ยวคืนนี้พี่ลองไปนอนดูก็ได ้ ว่ามีอะไรแล้วเปิดห้องให้พี่ด้วยแต่พี่จะนอนกับพวกช่างนี่แหละรู้ทีว่ามันจะมีอะไรไห ม พี่เสือเขาก็พูดอย่างนี้กับแฟนเขาพี่ฟ้าก็บอกเออโอเคโอเคเงี้ยโอเคเงี้ยพอประมาณช่วงสามทุ่มครับ ในช่วงสามทุ่มนั่นคือพวกนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับห้องกันแล้วอะไรกันแล้วห้อง802เขาก็เปิดห้องปกติเขาก็นั่งกินอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะแล้วเหมือนว่าเขาตะโกนถามพี่เสือบอกเนี่ยเอานอนห้องนี้เหร อ มีไงวะก็เลยพาน้องมานอนนี่จากแอร์ก็คือ เขาก็เข้าห้องกันไปพวกนั้นเขายังนั่งกินอยู่พี่เสือบอกว่าในขณะที่พวกลุงน้องเขาก็นั่งเล่นแฟนพนันนั่งเล่นอะไรกันอยู่แหละครับพ ี่ เสือก็นั่งดูบอลดูทีวีอะไรไปมันมีเสียงตู้เครื่องแป้งสิตู้กระจกอ่ะมีเสียงเคาะกระจกอ่ะแก๊กแก ๊ กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กประมาณเกือบหนึ่งนาทีได้พี่เสือเขาหันไปมองตู้กระจกเขาก็มองกลับมาที่ลุงน้องเขาเขาบอกเฮ้ยพวกมึงได้ยินอะไรกันไหมเนี่ยเนี่ยจะยิ่งยินอะไรล่ะคนยิ่งเสียอยู่เนี่ยจะเรียกทำไมเนี่ย เออ เราพี่เสือก็เงียบไปสักพักนึงเขาก็ไปนั่งในตรงโต๊ะเครื่องแป้งเลยเขาก็นั่งมองกระจกแล้วเขาก็จับดูว่ามันคือหัวกระจกมันจะหลุดหรืออะไรนั่นแหละ เดี๋ยวนะชันอยู่ในสายไหมสัญญาณหลุดใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหลุดไหมเดี๋ยวนะสักครู่นะนะครับดูเหมือนสัญญาณชันจะหายไปนะฮะเดี๋ยวยังไงเช็คสัญญาณใหม่กันละกันตอนนี้ดูเหมือนว่าสายของชันเราติดต่อกลับได้เรียบร้อยแล้วชันครับชันฮะ ครับพี ่สัญญาณโอ้โหโล่งอกเอ้ยอยู่ดีสัญญาณมันก็หลุดชัน ไม่ใช่ไหนพี่เมื่อกี้มันดีก็โทรศัพท์ผมก็ถืออยู่นี่แหละอยู่ดีก็ หลุด เหมือนโทรศัพท์มันสั่นๆเนี่ยพี่แล้วก็มันหลุดไปเลยสายหลุดไปเลย เออพี่ก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสัญญาณหลุดแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเราก็นึกว่าสัญญาณมันฝนจะตกไหมหรือยังไงไม่มีนะ ครับ แล้วตอนนี้สัญญาณเสียงจากพี่ไปหาชันเป็นไงบ้างครับ ชัดเจนครับ สัญญาณชัดเจนดีนะครับอ่ะของทางฝั่งพี่ชัดเจนเหมือนกันครับนะฮะถ้างั้นเรากลับมาต่อที่เรื่องไหม ครับผม เอ้ามาฮะต่อกันตรงที่เมื่อกี้พอดีนเสียงเหมือนเสียง อะไรนะเล่นดนตรีเนาะ ถึงตอนที่เสียงที่พี่เขาได้ยินเสียงกระจกอะพี่เสือได้ยินเสียงกระจกแล้วเขาก็ลุกไปนั่งนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ถามน้องเขาว่าเฮ้ยพวกมึงได้ยินเสียงอะไรไห ม แล้วน้องเขาบอกว่าไม่มีเสียงอะไรเลยพี ่ คนเสียอยู่พี่จะเรียกทำไมแล้วพอจากนั้น พี่แกก็ลุกขึ้นมานอนอยู่บนเตียงน้องเขาก็นั่งเล่นอยู่ข้างล่างกันเหมือนมีลูกน้องประมาณ2คนนะพี่เขาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมลงซื้อเครื่องดื่มก่อนนะหมดว่ะแล้วพี่เสือเขาให้ตังค์ไปก็ลงไปกัน2คนตอนเนี้ยเหลือพี่เสือกับลูกน้องเขาคนหนึ่งอยู่กัน2คนเหมือนว่าเขาก็ชวนคุยกันเรื่องสีห้องอะไรอย่างนี้โต๊ะด้านนอกสีห้องยังทาไม่เสร็จมันเสร็จแค่ครึ่งเดียวเออเดี๋ยวโซนเนี้ยเดี๋ยวมึงทาเป็นแนวล็อบหน่อยนะแนวแบบเก่าๆแนวแบบนี้หน่อยให้มันอัดอั้นหน่อย บ างทีพี่คนนั้นนะพี่ที่อยู่ด้วยป๋องไอ้ที่อยู่แบบพี่เสือเขาบอกว่าพี่ผมว่าผมจะออกจากห้องนี้แล้วว่ะพี่เสือบอกทำไม เป็ นไรบอกไปพี่ไม่ได้กินเหรอวะเนี่ยตั้งแต่พี่เจอแหวนใต้โต๊ะนั้นนะผมได้กลิ่นเหม็นมากเลย เดี๋ยวนะชันแหวนใต้โต ๊ ะ ใช่ผมพูดเรื่องแหวนก่อนที่ว่าสายจะหลุดอะพี ่ฮะเดี๋ยวนะก่อนสายหลุดตอนนั้นชันบอกว่าก่อนสายหลุดนะก่อนสายหลุดนะ ใช่ก่อนสายหลุดผมบอกว่าใต้โต๊ะเครื่องแป้งอะพี่มันจะมีแหวนวงนึงเหมือนแหวนแต่งงานนะครับ อ่าฮะ แล้วเหมือนว่าพี่เสือเขาก็เก็บขึ้นมาไว้แล้วเขาก็ขึ้นไปนอนเตียง คร ับ แล้วสายมันก็หลุดไปเลยต่อนะครับ คร ับแล้วก็เหมือนเขาก็คุยกับบอกว่ามันเกิดอะไรไปบอกผมอึดอัดพี่ตั้งแต่พี่เห็นแหวนวงเนี้ยผมอึดอัดมากเลยผมไม่อยากมองหน้าพี่แล้ว คร ับ บอกเป็นอะไรเนี่ยพี่เอาตรงนะเว้ยพี่ไปโกรธใครมาปะเนี่ยหน้าพี่แม่งจริงจังมากเลยว่ะเปล่านี่พี่ก็ปกติคือพี่เสือบุคลิกเขาอ่ะเป ็ นคนที่แบบเงียบๆขึ้นพูดคือพูดอะไรแบบเสร็จเขาจะไม่คนที่หน้าโหดอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเอาดีๆเป็นอะไรหาเรื่องอะไรพี่ไม่พอใจเลยพี่ก็พูดได ้ ไม่รู้พี่อึดอัดอ่ะผมขอเข้าน้ำก่อนนะ คร ับ แล้วคนนั้นก็เข้าน้ำไปตอนนี้พี่เสือเขาก็เอาแหวนในกระเป๋าพี่ในกระเป๋าเสือเขาเอามาดูเขาก็เลยโทรถามแฟนเขาบอกม้าแหวนในห้องเนี้ยม้าเคยเห็นปะแล้วเหมือนแฟนเขาบอกว่าเออลูกค้าก่อนที่จะคืนห้องก่อนที่ว่าจะขายห้องคืนให้เราเขาถามหาแหวนเขาอยู ่ พี่เจอเหรอ คร ับ เออใช่ป้าเจอแล้วมันตกอยู่ใต้ตู้กางแป้งนี่แหละเออพี่เก็บไว้นะเดี๋ยวหนูจะลองติดต่อเขาดู คร ับ พอวางสายไปไอ้นั่นออกมาจากห้องน้ำหยิบเหมือนพี่โกนหนวดอะพี่ถือออกมา คร ับ แล้วชี้หน้าพี่เสือ พี่มึงใช่กูออกไปไหมมึงเห็นใบมีดโกนเลยไห ม จะปาดคอมึงนะถ้ามึงไม่กลัวอ่ะกูอึดอัดนะมึงรู้ไหมขึ้นมึงขึ้นกลัวพี่เสือเลย เ สือบอกเฮ้ยใจเย็นๆเป็นอะไรค่อยๆคุยกันค่อยๆคุย เป็ นอะไรวางลงเป็นอะไรมึงเป็นใครมึงบอกกูมาใจเย็นๆเสือมึงฟังกูนะปล่อยกูออกไปจากห้องนี้ก่อนที่กูฆ่ามึงปล่อยกูได้ไหมแต่ปากไอ้สองคนนั้นกลับมาดิเปิดตัวเฮ้ยมึงทำอะไรพี่เสือ เฮ้ยพวกมึงเชื่อกูด้วยดิพี่เสือจะฆ่ากู อ้าว ไอ้สองคนก็มองไปตาเดียวกันเลยมองไปหาพี่เสือ ครับ พี่เสือพี่จะทำอะไรเนี่ยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยพี่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย อ าวุธพี่ก็ไม่มีแต่มึงเห็นในมือมันไหมพี่ไม่มีอะไรเลย ครับ เฮ้ยมึงใจเย็นมึงวางก่อนมึงวางลงไอ้สองตัวนั้นก็เข้าไปล็อกพี ่ แล้วก็ล็อกมันก็เอามีดเอาไอ้มีดโกนเอาไอ้อันนั้นออกไปแล้วก็จับมันนั่งกดลง ครับ ที่คอมันพี่มันเหมือนเป็นรอยเล็กเต่า เป็นรอย คอ เป็นรอยอะไรนะ เหมือนเป็นรอยเมจิกรอยเขียนว่าเป็นเลขเก้าพี ่ ซึ่งว่าไอ้ลูกน้องคนเนี้ย มันไม่เคยสักเทคทูหรือว่าสักยันเลยมันไม่เคยมี ครับ มันมีรอยเลขเก้าพี ่ แล้วลงจากรอยเลขเก้าครับ ครับ มันเขียนคำว่า danger เขียนคำว่า danger แปลว่าอันตรายอ ่ ะแล้วพี่เขาบอกเฮ้ยมันอะไรเนี่ยปล่อยกูกูอึดอัดไอ้เสือปล่อยกูไอ้สองคนนั้นก็ล็อกพี่เสือเขายืนล็อกคอบอกเป็นอะไรเป็นอะไรตั้งสติตั้งสติเป็นอะไรกูจะกลับบ้านแล้วกูไม่อยู่แล้วกูอึดอัดปล่อยกูได้ไหมปล่อยกูแล้วพี่เสือบอกมึงลองปล่อยมันดิพี่เสือไอ้สองคนนั้นก็ปล่อยแล้วก็ก่อนที่มันจะวิ่งออกมันหันหน้าพี่เสือ ขอโทษนะครับ ครับ ไอ้เหี้ยเสือต่อยป้งพี่เสือร่วงเลย เดี๋ยวนะคือต่อยพี่เสือ ใช่ครับ แ ล้วพี่เสือก็ล้มลงไปเลย ครับ แล้วนั่นก็วิ่งลงหายไปเลยแล้วไอ้สองคนนั้นก็บอกพี่เสือไปแล้วปะเนี่ยบอกเฮ้ยมันเมายาปะวะมันหลอนอะไรเนี่ยคราวนี้นะพี่ป๋อง ครับ เสียงน้ำในห้องครับในห้องน้ำปักปัวเปิดเอง ครับ แล้วก็มีเสียงเหมือนคนเหมือนเคาะอันนี้เคาะปักผนังห้องน้ำอ่ะปักปังปังปังปัง ครับ กูจะออกไปแล้วนะกูจะออกไปแล้วนะใครอยู่ในห้องระวังนะเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ย ทั้งในห้องน้ำไม่มีใครนะ ไม่มีครับชายล้วนพี ่เอออุ้ยขนลุก กูจะออกไปแล้วนะระวังดีๆนะพี่เสือมองไก่สองตัวนั้นบอกเฮ้ยได้ยินใช่ป่ะออกก่อนเชื่อกูพี่เสือก็เลยพาไอ้สองตัวนั้นออกมาพอปิดประตูปุ๊บเสียงเหมือนมีคนวิ่งชนประตูจากข้างในอ่ะพี ่ ปังจะไปไหน อยู่ด้วยกันก่อน อ ยังไม่สนุกเลย เออ ออกมาก่อนดิเข้ามาเลย เออครับ แล้วเขาก็วิ่งลงวิ่งวิ่งวิ่งลงไปคัตเตอร์กัน เออ ไปเห็นไอ้นั่นนะพี่พี่ต่อยพี่เสือ นั่งสูบบุหรี่นั่งแรงแล้วก็ถามมันเมื่อกี้มึงต่อยกูทำไม เออ ใครต่อยพี่เนี่ย เอ้า ประมึงไง เออ ผมไม่ได้ต่อยพี ่เอออ ้าวแล้วมึงไม่ต่อยแล้วหมาต่อยไงเนี่ยปากกูเนี่ย เออ พี่ฟังผมนะ ครับ ผมเพิ่งมาถึง หือเพิ่งมาถึงคือ เขาบอกว่าเขาเพิ่งมาถึงที่โรงแรมครับ อ่า เขายังไม่ทันเข้าโรงแรมเลยเขาสูบบุหรี่นั่งแรม เฮ้ยเดี๋ยวแล้วที่ข้างบนน่ะ พี่เสือเขาเลยถามว่ามึงแน่ใจว่ามึงไม่ได้ต่อยกูผมไม่ได้ต่อยพี ่ ผมมานั่งรอพี่ผมโทรหาพี่ก็ไม่ติดแฟนพี่เขาก็ออกไปไหนไม่รู ้ครับ หน้าเคาน์เตอร์ก็โทรหาพวกพี่ก็โทรไม่ได้เลยแล้วพี่เสือเขาก็เลยมองไปทางรถมันพี่ไปจับรถมันดูเครื่องยังร้อนเลยพี ่แสดงว่าเพิ่งมาจริงๆ ใช่ครับมันบอกงั้นมึงเข้ามาคุยกูไงกันเนี่ยเขาเลยเล่าให้คนนั้นฟังบอกว่าตอนเนี้ยตอนแรกที่กูขึ้นไปอ่ะกูเห็นมึงแล้วอยู่กับพวกกูด้วยแล้วมึงก็โวยวายว่าอึดอัดอึดอัดแล้วมึงก็ถือมีดโกนมีดอะไรของมึงอ่ะโกนหนวดอะไรมึงอ่ะมาฟันกูแล้วกูให้สองคนนี้ล็อกมึงกูก็ล็อกมึงไว้แต่พวกกูปล่อยมึงมึงก็ต่อยกูม ึ งก็วิ่งหนีกูลงมาพี่เสือผมจะทำพี่ทำไมวะ ก็ผมเพิ่งมา พี่เป็นอะไรกันเลยป่ะเนี่ย เออ แล้วจะพัก ครับ แฟนแกกลับมาจอดรถเอ้าลงมากันทำไมมีอะไรหรือเปล่าแล้วพี่จะกระทำมะไอ้นี่เพิ่งมาเหร อ มันโทรหามาอยู ่ มันบอกมันเพิ่งมาถึงแต่มาซื้อของอยู ่ คราวนี้พี่เสือสงสัยหนักเลยว่าตกลงสิ่งที่กูโดนใครหลอกกูหรือยังไง ครับ แกเลยโทรหาเพื่อนแกที่เป็นพวกเจ้าหน้าที่ครับให้ขึ้นมาตรวจสอบ ครับ แล้วพวกเขาก็มาก็เหมือนว่าขึ้นไปตรวจสอบกันคราวนี้พี่ป๋องไม่ได้เป็นที่พวกลูกน้องหรือว่าตัวพี่เสือเองเป็นชุดเจ้าหน้าที ่เป็นชุดเจ้าหน้าที ่ชุดกาดนะครับกาดของโรงแรมครับที่ขึ้นไปที่เป็นเพื่อนพี่เสือ เขาขึ้นไปแล้วคือพวกพี่เสือเขาจะอยู่หน้าประตูสามคนนั้นเขาเข้าไปที่เป็นกาดอยู่หน้าโรงแรมเข้าไปได้ยินเสียงเหมือนประมาณว่า get out get out get out ไล่ให้ออกไป คร ับแล้วกาดเขาก็เปิดตัวมาคือสีหน้าที่แบบสิทธิ์แต่เลยแบบเสีย ครับ ว่านะมึงนิมนต์พระดูเพื่อนกูดิปากแตกทุกตัว เฮ้ยปากแตกเพราะ เขาบอกว่าหัวหน้ากาดครับโดนฝรั่งตัวใหญ่ต่อยเลย ในห้อง ใช่ครับ ครับ ที่ว่ามีเสียงเก็ตเอาท์คือในช่วงนั้นนะ ครับ เหมือนสามคนนั้นเขาเจอกับฝรั่งคนหนึ่งตัวใหญ่เลย ครับ โดนซ้อมเลยรวมถึงเพื่อนแกที่เป็นหัวหน้ากาด อ ่ะเขาปิดประตูแล้วก็ยืนคุย ค ราวนี้พี่เป็นเสียงผู้หญิงปีละแล้วก็พูดเหมือนประมาณว่าอันนี้ผมพูดในแปลงไทยนะครับเธอจะเลิกกับฉัน อ ่ะเธอคิดใหม่นะเธอทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะเธอทำแบบนี้เธอทำแบบนี้มันไม่ได้นะแล้วเหมือนฝรั่งเขาก็เถียงว่าแล้วไอจะอยู่ยังไงก็ไอฆ่าคนตายอายุไม่ได้ ครับ อายุยอมตายดีกว่าแล้วก็เหมือนมีเสียงของผู้หญิงคิดแล้วก็บอกว่าอยู่เงียบไปเลยนะถ้าอยู่ไม่เงียบนะไอเนี่ยจะเอามีดเนี่ย คร ับอีกคออยู ่ ก็เหมือนว่าฝรั่งเขาก็ไม่ยอมอะไรที่เหมือนเถียงเถียงทบเถียงทบเถียงพวกนั้นเขายืนฟังนั่งฟังก็พักเสียงเงียบเลย ครับ เสียงเหมือนมีคนกระโดดขึ้นเตียงนะครับ ครับ พอทุกอย่างเงียบไปก็มีเสียงคนกระโดดขึ้นเตียงปั๊บไอบอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าไอฆ่าจริงนะเพราะตอนนั้นก็คือเหมือนมีเสียงคนจะพังประตูออกมาพี่แต่พวกนั้นเขาเลยแบบหลบไปหลบไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับหลบไปห้องประมาณ805-806ครับหยิบหยิบหยิบหยิบไปเกือบถึงเลยครับตอนเนี้ยพี่ป๋องจำห้อง802ได้ใช่ไหมครับ จำได้ครับ เขาเปิดประตูมาเอ้ยมันอะไรกันนักหนาวะไม่ได้หลับได้นอนเลยนะ ครับ พี่ป๋องแบบผีผู้หญิงคนนั้นนะพี่โผล่หน้าเข้าไปในห้องนั่นนะไอ้พวกนั้นอยู่ไว้ไม่ได้เลย โผล่ไปตรง ที่พวก802เปิดประตูมาแล้วเขาพอเขาพูดบอกว่ามันอะไรกันนักกันหนาวันนี้ไม่ได้นอนเลยแล้วผีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงไทยอ่ะโผล่หน้าไปหาไอ้กลุ่มนั้นอ่ะ ครับ ไอ้พวกนั้นกรี๊ดแต๋วแตกเลยพี ่ วิ่งลงไปเคาน์เตอร์เลย ครับ แล้วพวกพี่เขาที่อยู่ตรงหน้าลิฟต์อ่ะพวกพี่เสือเขาวิ่งตาม ครับ พี่ป๋องครับในระหว่างที่ว่าจะวิ่งเลยห้อง801ไปพี่เสือบอกว่าฉันอันนี้พี่สาบานให้พี่ตายเลยนะเว้ย ครับ พี่เห็นผู้หญิงไทยกำลังแทงฝรั่งแบบไม่ยั้งอะพี ่ แบบจวกจวกจวกจวกแบบแล้วก็หันมา ครับ แล้วก็บอกว่าเอาด้วยไห ม พี่เสือสติหลุดเลยครับคราวนี้พาน้องวิ่งกันตามไอ้พวกนั้นลงไปเลยแล้วก็เหมือนว่าเสียงประตูห้อง801ก็เปิดปิดตับปังปักตุ้งตั้งปังตั้งอยู่อย่างนั้นนะคร ับ นานพอสมควรแล้วพี่เสือก็นั่งลงข้างล่างเขานั่งตั้งสติกันก็นั่งเงียบไปกันสักพัก จนมีเหมือนพวกผู้จัดการของโรงแรมอีกโรงแรมนึงอะคร ับ เข้ามาหาเขากำลังคุยเธอบอกเนี่ยผีแม่งโคตรโดดแล้วว่ะผีอะไรวะผีโรงแรมเฮียนี่แหละเอ็งรู้ได้ไงว่าที่นี่มีผีแล้วแบบนั่งเงียบเงียบผีก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยตอนนั้น อ ะเงียบมากจนพี่เสือบอกสรุปมึงเจออะไรที่โรงแรมมันมีอะไรมันมีฝรั่งเว้ยโทรไปเช็คอินโรงแรมกูแล้วบอกว่าผมจะไปอยู่โรงแรมนั้นนะครับแล้วบอกลูกค้าต้องโอนเงินมัดจำมาก่อนนะครับตอนนี้เท่านี้ครับอะไรนี้นะครับเขาบอกว่าในช่วงที่ว่าได้ยินเสียงฝรั่งคุยกับเขาอยู่เองอันนี้เขาเล่าให้พี่เสือฟังเขาบอกว่าเหมือนมีเสียงผู้หญิงอ่ะ ครับ จะเอามึงให้ตายจะเอามึงให้ตายบอกกูก็เลยรู้เลยว่ามันมาจากโรงแรมมึงพี ่ เพราะไอ้ฝรั่งกับผู้หญิงคนนี้มันฆ่าตายอ ่ ะมันฆ่ากันตายเมื่อปีที่แล้วก่อนที่มึงจะมารีโนเวทเนี่ย อ๋อที่ห้องนี ้ใช่ครับ 801อ๋อมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น ใช่ ระหว่างสามีชาวต่างชาติกับผู้หญิงไทย ครับ ก่อนจะมารีโนเวทปีหนึ่ง ใช่ก่อนจะมารีโนเวทเพราะว่าตอนนั้นที่เสือเขาอยู่นอก ครับ คือตอนนั้นคือเขาได้ที่ตรงเนี้ยเพราะว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของทางแฟนบ้านแฟนเขาซึ่งว่าในช่วงในตอนนั้นนะไม่มีใครบอกแฟนเขากับพี่เสือเลยช่วงที่ว่าพี่เสือกับแฟนเขามารับต่อเลยแล้วเสือเลยบอกเฮ้ยมึงกูก็ไม่รู้เลยนะเว้ยกูถามแฟนกูแฟนกูก็บอกก็ไม่ ร ู้แต่เขาบอกแค่ว่าแหวนเขาอะหายเนี่ยแหวนเขายังอยู่เลย แหวนนี่คือตกลงว่าเป็นแหวนของ ของผู้หญิงครับ ผู้หญิงที่เขาเสียถูกไหม ใช่ ก็คือผู้หญิงไทยที่ว่าถูกสามีฝรั่งฆ่า คือคนคือตอนแรกครับฝรั่งอ่ะตายก่อนพี่บอก ครับ ส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนเขาทำอะไรตรงตู้กระจกเลยพี่แล้วเขาก็ตายตรงนั้นอ่ะ อ ๋ อแสดงว่าฝรั่งตายก่อน ใช่ครับ แล้วก็ผู้หญิงก็อาจจะมาฆ่าตัวตาย ผมว่าน่าจะอย่าง นั้น เพราะว่าพี่เสือ เพราะว่าพี่เสือเขาไม่รู้ว่าตายยังไง ครับ แล้วเพื่อนเขาก็ยังเล่าต่อว่าก่อนที่มึงจะมาแทนอยู่อะไรอยู่ตรงนี้กันก่อนทุ่งจะมาทำ ครับ ช่วงแรกๆอ่ะที่มีคนมาคืนห้องคือเป็นพ่อของผู้หญิงไทยครับ ครับ เพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปทำศพให้ลูกสาวเขา โอ้ แล้วก็เหมือนตอนนั้นข้างบนแบบวุ่นวายมากเลยแล้วคนที่พักอยู่ข้างบนอ่ะบางห้องที่เขาไม่รู้เรื่องนะพี่ ครับ ลงมากองข้างล่างหมดเลยพี่เพราะพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผีผู้หญิงคนนั้นกับฝรั่งชาวต่างชาติคนนั้นเองเดินไล่เคาะประตูเดินไล่เคาะประตูทุกห้องเฉพาะชั้นแปดนะพี่เดินไล่เคาะประตูก็อย่างนั้นนะแล้วเขาก็ลงกันมุมเลยลงก็นั่งพูดเป็นเสียงเดียวกันจนพี่เสือบอก โอ้โห แล้วก็ต้องทำยังไงวะจนกาดเลยพี่ที่เขาโดนต่อยอ่ะผมว่ามึงต้องทุบแล้วแม่งทำบุญเลยเพื่อนทำเลย โอ้เดี๋ยวนะคือหมายว่าทุบอาคารเลยเหรอ ไม่ใช่เอาเฉพาะห้องนั้นนะพี ่อ๋อเฉพาะห้องนี้นะ คือเหมือนว่าจะล้างทำอะไรใหม่หมดเลยแล้วพอทุกอย่างในคืนนั้นมันสงบลงไอ้พวกที่ว่าอยู่ชั้นแปดกันนะ เ ขาย้ายไปอยู่โรงแรมอื่นได้หมดเลย แล ้วจะได้พวกไปอยู ่ ในจังหวัดอื่นบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรแบบนั้นแต่ไอ้ห้องนั้นยังอยู่มันไม่ไปไหนเพราะว่ามันไม่มีตังค์ขับมันทนอย่างนั้นนะพี่ป๋องประมาณเกือบ2อาทิตย์อ่ะ โอ้อยู่แบบ เพราะว่ามันเอามาจำคืนไม่ได้ เดี๋ยวนะระหว่างอยู่2อาทิตย์เขาเจออยู่มะ ทุกวันพี่ ก็คือจะอุ้ยอยู่ยังไงอ่ะ เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เวลาเพราะว่าช่วง4ทุ่มเป็นเวลาตายพี ่ แล้วช่วงเวลา5ทุ่มคือเป็นช่วงที่ได้ยินเสียงกีตาร ์ เพราะเขาบอกว่าอยู่ในช่วงนั้นนะพี ่ เขาเปิดเพลงลั่นห้องเลยเขาไม่อยากได้ยินอะไรเลย ประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มประมาณนี้ ใช่ครับ แต่หลังจากนั้นไปแล้วคือไงเสียงเงียบ ก่อนจะเงียบพี่เสียงเคาะประตูอ่ะพี่อย่างที่ผมบอกอ่ะ อืมคร ับพอปั๊กแต่พวกนั้นก็ไม่ได้ยินอ่ะมันบอกว่าเปิดเพียงหน้าห้องไม่ได้ยินหรอก เดี๋ยวนะเรื่องมันเกิดขึ้นมา6ปีที่พี่เสือเล่าให้ฉันฟังปัจจุบันนี้โรงแรมนี้นะอันนี้พี่ดาวว่าโรงแรมนี้ยังอยู ่อยู่ครับ ยังอยู่และไอ้ห้อง801เนี่ยก็ยังอยู ่อยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเหตุการณ์ปกติ เดี๋ยวนะไม่มีอะไรเพราะอะไรอ่ะคือมีคนมาทำพิธีปัดเป่าทำบุญหรืออะไรยังไงฮะ นี่ครับผมกำลังจะบอกว่าพี่เสือเขาบอกว่าเขาให้ทางอาจารย์ฝั่งเขาครับมาช่วยดู ครับ เขาบอกว่าสาเหตุที่สองคนนี้ออกไปไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ป๋องที่พี่ป๋องจำได้ไหมที่ผมบอกว่าฝรั่งคนนั้นฆ่าคนตายมาคนที่เขาฆ่าพี่เป็นญาติกับพี่เสือก็เหมือนว่าญาติพี่เสือเขาไม่อยากให้มันไปไหนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคนฆ่าเขา อ๋อฝรั่งคนนี้ไปฆ่าญาติพี่เสือ ใช่แล้วพี่เสือก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพี่เสือก็ไม่รู้ความจริงตอนที่ว่าอาจารย์เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าญาติพี่เสือเหมือนว่าไปมีอะไรกับผู้หญิงไทยคนนั้นแล้วฝรั่งมันจับได้พี ่ ก็เลยฆ่าไอ้ตรงในห้องน้ำเลยพี ่ ที่ไม่มีฝักบัวเอาหัวโขกเอาหัวโขกตัวบอบบี้เสียงดังเอาหัวโขกกับผนังห้องน้ำอ่ะจนแตกจนแบบจนเขียวจนมุ่งจนสลบน็อกคาที่เลย คร ับแล้วส่วนศพอะครับเหมือนก็เอาไปทิ้งที่ไหนที่หนึ่งจนนั่นแหละครับจนพี่เสือเขารู้ข่าวว่าญาติเขาตาย โหเดี๋ยวนี้แสดงว่าห้องนี้เนี่ยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่ว่า คนที่โดนฆ่าด้วยฝีมือของฝรั่งเนี่ยศพเอาไปทิ้งข้างนอก ใช่ครับ แต่ว่าตัวฝรั่งกับแฟนคนไทยเนี่ยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นโดยที่ฝรั่งโดนฆ่าก่อนแล้วก็ผู้หญิงจะมาฆ่าตัวตายตามใช่ไหมชัน ครับ ได้นั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมด ครับ เหตุการณ์ทั้งหมดนะเอาละฮะหนึ่งเรื่องในช่วงของ The Shock Fighting ของเรานะเรื่องของชันนะเรื่องของ801นะแล้วก็คืนนี้ดูเหมือนว่าน้องจะไม่ค่อยสบายนะแต่ก็ถือว่านำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีเหมือนเดิมนะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะฮะวางสายของชันเลยเดี๋ยวไปฟังเรื่องอื่นนะครับดูซิว่าคืนนี้จะมีเรื่องไหนที่จะมา Fighting กับชันบ้างนะ ครับ โอเคขอบคุณมากชันแล้วก็ขอให้น้องหายป่วยเร็วๆนะครับ คร ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ